Je hebt meer aan iemand die direct kan helpen als dat nodig is, dan aan een vriend die niet in de buurt is.